د استعارې او د تمثيل د مثال معنا ورته د قصې په معنا لپاره هم بیانې د دلیل او د بینه په معنا هم راځي ولدی ته بیان کړه دا قصه د چا قصه ول اصحاب القريه په دغه کې د علماء او مفسرین دوی رائے دیکل دوی رائے مشهور عام طور مفسرین هم دغه راو د حضرت قتاده راو حضرت قتاده څخه تفسیر منقول دی عام تفاسیر قبول کړي هم دغه دی اگر چې حافظ ابن کثیر په دا اعتراض کوي لاغه ما بعد بیا څوک د حافظ ابن کثیر په لار تللی چې دا اصحاب قريه څوک دا په کوم دور کې سوی دي دا قريه چیرې وکړه دا قريه څوک او دا دو ته قريه ته لیږل سوی دا برای راست رسولان د الله او که در رسول نه مایندگان سوی په دا کې د مسله عام طور مشهور خدغه په کتابو کې او د حضرت قتاده راي هم دغه چې دا د حضرت عيسى عليه السلام د دور کې سات د کومي زمانه او انتاکیه انتاکیه دا د شام د مشهور شهرو سره یو شهر دی د شام اوسم د شام په حدود کې دی دا یو قريه او یو آبادی او حضرت عيسى عليه السلام خپل دوه مریدان ور واستول په اصطلاح باندې زموږ د اسلام دوه صحابه ور واستول څوک دوه صحابه لکه پیغمبر علیه السلام خو ملکو ته اطراف ته خپل صحابه ولېږل کې نه ولېږل حضرت عیسی علیه السلام دوه صحابه ور ولېږل او انکار وکړي خبرې نه منلې بت پرست قوم ډیر به دی ورځ ورته کړل بیا دریم صحابي خپل بلم سی ور ولېږل دیم تقریرونه ورته کول بهرحال هغه کلی په مستۍ په ګمرهي کو لکه عام معمول خو تاسې وسته ګرد قومونه هغه اوري چې حق وویني نو دی داسې خوشنه غورځېد دوی ته دمکې ورکړې بیا دا هغه کلي یو سړی هغه ایمان قبول هغه د خپل قوم ته هم ډیر نصیحت وکړي چې دا مه کوي کاکا دی کسان راغلي دي اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون داسې کسان درته راغلي چې نه پیسې غواړي نه زکات درسره غواړي نه مزدوري درسره غواړي خالص ته همدردۍ پر بنیاد دین حق تعلیم در ولې نه منې بدبخت یعنی په کلي کې یو سړی پیدا شو چې د خپل اهلي کلي ته دا تقریر شروع کړي د دغه نمایندګانو د حضرت عیسی علیه السلام په حمایت ودرېدي حبیب نجار بن زیاد مشهور دی هغه سړی دا د کلي په پای کور لا خراب چابک چابک راغی چې د رسولان راغی دی هلته دعوت شروع دی جلسه شروع ده خلک ورته ولاړ دي دوی د خلکو سره جګړه او دعوه ده هغه درې نمایندگان د رسول دی ته د دعوت د حق ورکی دی نو سرمې مماری شروع ده مکه ویلا کې شروع ده سوال او جواب شروع دی دیم ولا راغی په دغه حال خیر هغه درې اڅنګ به واپس شي بیا دته دمکې ورکړلې چې تزمن د کلی سره اور بیا دا چې مونږ شروع کړی دي د پردو خلکو حمایت مرګري کوي زموږ په کلی ته بے اتفاقی جوړ کړل اوس موږ خان هم را خراب پي دمکې ممکه ورکړلې اخر دې په شهادت ورس د خپل د کلی سره په شهادت ورس دې چې په شهادت ورس نو خو الله چې کوم شي اند ته ورولې دل دا قیل ادخل الجن قال يا ليت قومي يعلمون یعنی الله په هغه دم باندې جنت لري خو شهید هغه دم دی جنت هلته چې ورلې د شهید خو دغه ارزوي او بیا له ته هم دغه هم درده اظهار وکړي چې هو وای دا بدبخت از ما قوم دا ولي کدا سی وای چې بل حق خبر سوال دا څنګه جنت څنګه حق دي څنګه می وی څنګه نعمتونه دي خدای څنګه احسانات کاش کی چې ما قوم په دا خبره باندې سخت لاسول بیا چې دې شهید کی الله هو اسمه خاص خام بیا فیصله وصول بس عذاب راوال عذاب نو چش الله ما نشکر مشکر ته ضرورت نه وږي روزو فرشته تیار وا چې به خیر دون لوی قوم دي تبا کین وخت غواړي ډیر خلک غواړي پورا تنظیمات او مهمات نه غواړي کل څه شو کل دلته یو پنځال کال مور واسته ول بغت کله پټه کی دغه وای کنه نو موږ هم دوه سر ذات اهتمام نه کړي پر بو بس یو فرشته ولا لته یو چیغه پر وکړه لاغه چیغه سې کړ دله ته قرار کړ نظام خامیدون د سیخ پخ دی کړ نظام خامیدون ای سیخ پخ بس خمد لته یو ور پټ ګار دې له موږ ګورډ ګورې مارکې دا کلی تباس بس عام طور مشهور دغه چې د حضرت عیسی علی السلام زمانہ او دا کلی کلی څوک دا انتاکیا دا درې کسان د صحابه دي یو ورې دوه ور واستول فعززنا بثالث بیا درې یم بل ور واستول لیکن ابن کثیر پر دا باندې دغه اعتراض کړی دته دوه اعتراض کوي هم ډیر نه دی دوی سره عیسی علی السلام لمه قبول دا واقعا دې تر حضرت عیسی علی السلام لمه قبول یاو دوم دا قریه نامعلومه دې قریه درک نشي تعین نشي ټولې دا قریه چیرې ده او دا ترغله مخه ده د درې رسولان چې ور یو دوه بیا درې مون لا واستاو دا برای راست رسولان وای من نه بیان ته شو برای راست نه بیان د الله له طرف دې تر لیږل سیو بل وایسته نو دین د رسول نمایندګان نه نو لیکن کلی چیرې ول نه در معلوم خود یو ځای سوی دی الله پر استولی بس خلاص ده زمونږ د کلی سره څه ضرورت ته یې مشتکو واقعا الله د عبرت را ته بیانوله چې د نبیانو خبره څوک نه مني او بیا هغه فته به یې بندر شي بس یو واقعا ته بیان کړل دغه د ابن کثیر د اعتراض لوی خلاصه ده چې دا انتاکیه حالانکه دا د عیسائیت د څلور مراکز خو یو مرکز ده انتاکیه نو موږ دا نس ویلې چې انتاکیه دی هغه کلی سي اغه د حضرت عیسی علی السلام د دین د قبولولو نه انکار وکړ ولې دا د تمام عیسائیت هغه مشهور مرکزونه دا څلو یو اټلای او یو دا بیت المقدس تک یو اسکندریه او یو انطاکیه وکړ دا څلور ځایونه دي یعنی په دا ځای کې هم چې هغه دوی دا غټ غټ مرکزونه دي هغه دا څلو او د دین عیسوی دا څلور ځایونه یو مقدس مقامات دا څلور ځایونه نو مشتن نه دا وای چې دا کلی والا خلک هغه و چې د عیسائیت په انکار باندې ګرځد په تباہی ورسېدل بظاهر قرائن او د معبد تاریخ دا ثابتي چې دا کلی واحد هغه کلی و چې په یو پل ګرځد په اتفاق په دین عیسائی کې داخل شوی دا ابن کثیر د اعتراض خلاصه دغه لیکن ش خبره مشتم دا ښکاره کیږي چې دغه د حضرت قتاده خبره صحیح ولې دا تقریبا چې مشت دین ان لدلې دی یا موریدلې یا ګور دا سی تقریبا نشکار کیږي چیر چې وکلی ته دی برای راز درې نبیان پر لبشر روان کړ یو نکلی ته دی برای راز درې نبیان به یک وخت را روان دا سی به وو دا سی به وو چې یو نبی به یو ځای وو یو نبی به بل کلی ته یو نبی به بل کلی ته یو نبی به بل کلی د بنی اسرائیل خدای تعالی نبیان د خدای تعالی بدو د شپلو کو نبیانو استعداد جوړیږي خو دغه و جوړیږي چې د هر کلی لیکن دا تر چې یو کلی ته نبیان راغل یو ری دوه لواس بیا پر راز دریو لراستول کن دا هم ډیره مستبعد اشکار کی زمش په فکر کی والله علم مزرا نظر قتاده خبر صحیح بول چې دغه با انت کیوی او د چا او دا کیدای شي چې دا دغه انت کی خو یو لوی علاقه ده یو قریه ده تر اسی په تبعی پر رسیدلی دا هغه لوج زما خپل زوخ دا وای چې دا شاید کیدای شي چې دغه د انت کی یا د انت کی پر آس پاس بغل خو یو قریه به سی هغه قریه خدای په عذاب مبتلا کړ د دغه وج د آس پاس کلی به ګرځا دا په چا کې داخل شي پر ایمان کې داخل شي په دین عیسائیت کې داخل شي دغه معقول هم د لګیږي هم دغه تر چې د دین د عیسائی تاریخ منی چې ببل ځکه داسې په اتفاق په جمعواري دون خلک په دین عیسائی کې نه داخل شي لکه د دغه انتاکیه خلک نو موزه خدایوش دغه کېدل چې ګرځي دغه وجه دغه وایي سیاست دا د اتفاقی په جمعواري په دین اسلام کې داخلېدل وجه دغه چې یو د دغه یو کلی ته باسي غواړم خریا وایي یو کلی به نو بیا به دغه عذاب له وجه خدانور خلک دوله متاثر شوی یو دم په اسلام کې داخل دغه وخت عیسائی کې به داخل شوی دین عیسوی چې هغه وخت حق دین دغه وجه به ګرځي شاید دغه زمش څوک تخت حضرت ابن لهم مثلا بیان کړي دوی د فار دغه واقعي او دا کیسه متل خو مله منو لکه څوک ورته وای پښتو کې متل ورته وای ا کیسه ته هم د عربي استلال عامه ده دی واقعي او کیسه ته هم ګویا تعبیر پچا کی په متل کې کړه ول دا یو متل د خو متل څو ډېر مشهور وس واقعا بیان کړه اصحاب الخريه جال مرسلون چې کله دا خريه ته بده مرسلان رااله مرسلون رااله اذن رسلنا الیهم اثنان کله چې موږ دې ورته راوستل دوه فکذبوهم علاک ته کلی والد دې تکذیب وک فعززنا بثالثا موږ دې تقویه وکړل فدریم باندې عزز معنا ثوان تخیاملو فقالوا انا الیکم مرسلون رسول طول چې موږ دا رسولانی رسولان یا د رسول له طرفه رسولان یا دا برای راست الله قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تیس موږ رنګ انسانان یاس او ما انزل الرحمن من شيء دا خبرشته کوي دا د رحمان له طرفه نه ځکه از دینه سماوی ګرسستنه ان انتم الا تکذبون ما نه یاست چې موږ دروغ وایس قالوا ربنا يعلم ان الیکم لمرسلون الله په موږ خبر لري چې موږ ته اشتراله لږی وي او ما علينا الا البلاغ المبين زموږ خدای دغه قدر په وسپره په جوړ کې د نن ایمان نه استل زموږ وظیفه نه قالوا ان لا تتغيرنا عليكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب اليم مش بتاسي بني بد مرغيني ولد خد بيو كشف بيش سيوي داستي دا ويس خز مشكل لا در فدر سو باختلاف قول ودي زي تير بد مرغ خلقس دغه تراوی عرب دنیا کې وزن دغه د امولي صاحبول ډیر بد مرغ سړی قرار کرای دی ول څه قرار کړی ول مشکلې کته په بدعات متفق وکړ پر دا بدعت باندې زمرد ګر سره اختلاف نه وکړ د ملا پوری را سره کوټه کول په دا بدعت په دا رسوم پر واجو کې مولي صاحب هم له مر سره متفق دغه مولي صاحب چې راغه وای دا رسوم دي دا بدعت دي دا خرافات دي دا مکوي وز خلک یو ډله د خبره مني هغه یو ډله بیا هغه وای کوم کاغذ موږ هغه مخکې نه ملا چې ولې از موږ فلار نکوش دا رسوم کول یو دا غسو یو د دسو تاسو بد مرګ ملا دې مشکلې ته وځه وای کنه دا هغه وخت سړي کسید نه قال تهرنا قالوا اين تتغيرنا عليكم مش تيش بابات فاليني ولياس قصر الشر خلقيس مش كل تنبدي بتتفاتي ورواتشون لا إلا متندوه كتالي لي لاس نواخين ومش بمرجم ولا يواس هنقو من عذاب عليم اسم الله قوابة تتدرنا كازاب درورشي قالوا تخواركم معاكم لا بد مرغي من سومرش تيت لخبلت للاس هذا تخبر برغيس تيت لخبلت للتاس بسرات مش قد ذكر ان ذكرتم اي سيت لدي وجي چي تيس لدى الله دا الدين خبري وسولي تيس سمجاو سولاس تجي اوس په دغه باندې مثبت مرغه سو چې د خدای په دین مه پوه کړلاست کوم کسان چې پوه سو هغه حق ومنئ چې کوم ناپوه دي هغه پر ناحقه ولا دي وژنو د بدمرغۍ نسبت موږ ته کوي بدمرغه خو ته پخپله زمونږ چې حق نه منئ کنه بل انتم قوم مسرفون تاسو یو قوم چې ته حد وتلی یاست وجاوزی کړ وجا من اقصى المدینه دې کلې د پایله خاصې او سړی مؤمن روان د جولین یې سان چابک چابک راته لکه د موسی والا نو موسی علی السلام نه نو هغه خوند کړ من اقصى المدینه دې یاست ولیا ان موسی ان المرای اتمیرون بک والمشوره کړې د قتل کید والبس قال يا قوم اتبعوا المرسلين هيز ما قوم انا دغه مرسلين اتبعوا كي دا كم كساني اتبعوا ما الله اسألكم دا كسان اتبعوا كي شنتاس باجر نواري وهم مهتدون او دي پر هدايات هم دي وما علي لا عبد الله خبل اعلاني ورتوك قلتي كي كنا كوي كي نكوي زي خو بيخي كوم كن ما ما تسيدي چيزي اتاعت نكوم دا الله الذي فطرني ويلي ترجعون زي پيدا کرم او بيا مشتول دغت ورزوك ورزي ترجعون دغو طول دغت بيا تورزوك يعني قياماتهم سحق دي او واحد لا شريك لك دا تقرير شا شروع دا رجل جزي خو مخمنام اتخذ من دونه آلهة آيات هاشد الله نمان سيوا اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن آيات زد الله نمان سيوا بلتوك دا دان نفار ولي وكار سازم وكرر ان يردن الرحمن وبيضر كما تا ارادة وكر الرحمن فيو غزر فيو تاوان لا تغني عني شفاعتهم داستا اسلم عبودان وبيع شفاعت ما تا اتفايدة نكي لما دفع نكي شيئا ولا ينفذون ندي ما خلاص واليس بالكل إني ذا في ضلال مبين هذا غير معبوداني باطل ويتات ميوك ودي معلوم انسو چيزا پيوش كارا گمره يكلي دلهم إني آمنت بربكم فاستمعون فاسمعون ولدا سپا اعلان درتكم چه ما پر رب ايمان راوري دي زما سر دا خبره کرده واو رأي کن شعلاني ورتو كي کن اغو چه پاومو كي زما نور کلي دا خرافي کن نو ايسا كي پر شهادت برسوه دا زي حاضر كي قرآن مجيد دستي آغا زي راواقصده چه قيلت خل الجنة يعني دا شهيد كي چه شهيد سو جنت دستي اولاني دا الله لقاس رسول سو جنة قال يا ليت دف جنت كي دا ناريك للت الى دا قوم بدخوي دا غمخوري ورسلاوه كن قيل يا اخي قال يا ليت قومي يعلمون كاش كي دل ما قوم بدبخت فدي حق بيدلي بما بغفر لي بغي سر خلاص يدلي شل از ما غتير گناوي هم را معاف كرلي ربي وجعلني من المكرمين زيو گرزول من داس معظم او د محترم خلقو د قدر من دورن يزاز را كي جنت و اس نقطه تلات سوي و شاغو خدان ظلم وكينو د قري انجام سو انجام الله بيان ول انجام د غوچ مشتبا کړل ول پچیش تبا کړل لشکري وي پروګرامو نو څور د تیاریاني وي ول وا زمجو د دې قومو لپاره مش دون تیاریان کو چیا تیاریانه غوچ دا اوس دغه ور دي چې دونه تیاریان ورته کوه فرشته ته چې په هغه چې په کړل ته د چست په چې وخته بس د اخلاص ما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء ملندي فرا نزل كري دفر قوم من ده مرگ نفس من جند يو جند يو لشكر داش لشكرو ده اسمان سر وما كنا منزلين او نمج يو ده ده چش ده ترى لشكري نزلو ده داش يو كلي تفاد کر كاكانو ده خدا لشكر خوال تبرا حسي چه و دور لوي كي سيه نو خدا ده چش ده بس نتو نتش والإن كانت إلا صيحة واحدة عذاب دو دينو ده غس منگر يوس يو چه غوص صيحة یا وچه فیزاهم چی دی مخرانا و خامی دونت اخی کرار آرام فراتو گرد دکن خاما دکن اخی مرتقیش سار پار فراتو گرد یا وچه بس ختم یا حسرتنا للعباد اللہ فرخ پل بندگان و امسوس کی وی بید وقت نو چی دی جوڑا کرد چی دی جوڑا کرد پرا دی دا خدای پر عذاب مبتلا ساوی دا خدای پر قهر بانی مردار سولی دنیا دیم تبا آخرت حی افسوس اے افسوس بندگان يا حسرتنا على العباد ما آياته من رسول الله كانوا به يستهزئون قصي دغت بدبختان لاغا وقت دا دندات چه كلام بيت رسول الله راغلي مگر دي فاغت سكي استهزاكي سر مخلاصي ما آياته من رسول الله راغلي يو تنتو يو رسول در رسولانو ديت إلا كانوا به يستهزئون ثم كل بياني الله كان چه يأكي يو رسول هم ندي دس راغلي چه براغ دي خوا استهزاني كر الم يروا كما لقنا قبل من القرون دستاوالا وس رسول الله مخراوالا چات وي دستاوالا ديدي دا قريش ولو ولدادته نغوري سمجد تخصونه بيلا قركه كيري دكن ديدي من دغه عبرت واخ تذكير بي ايام العالم يروا كما لقنا قبل من القرون انهم اليهم لا يرجعون چا غبرت بيرتو ديتا با قران كراوالي چوس بنو تا رواني چوي ابو جهل خان صاحب څنګه چ ولا فرعون خان صاحب تر رواني والله شي متباك په خاورم چخړه چې دا فرعون خان صاحب دي بیا په قران کا ابو جهل خان صاحب تر راځي کړه جی یا اولو بیا چیرځي اغه ودل ته بیا نه دل وایي دوری مړ راځي کړه بیا مړ راځي الله وایي لم يروا كما كان قبل من القرون انهم اليهم لا يرجعون شغل بيت دي تنشرا واپس وان كل لما جميع لدينا محضرون وان كل لما هم دي ذكرت ده يو جماعت ده قراءه قراءه لما دي ده بلغه لما چ لما سي ده ان هي نافيه دي معنى ده چ ان كل الا ده لما ما نشات ندي يو فرد ده يو جماعت ده جماعت دي يا يو فرد افراد دي الا مگر ده بي تشوي جميع المحضرون لدينا واس طلب مستحاضر وی لاستړلی زمش په مخ کې به حاضر یک یو بام لاړ بس ګرد به مستچيري حاضر پی وین کله لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم دليل دي دا چې مش په قیامت جوړو الارض المائده ته خیال آمد لوی واضح روشانه دلیل دي د امرم زکوی نیول وو احیناها واخرجنا منها حبا مجرجون دي کله ته نیو تخمون من جنراشنک منه تاکلون تاغوس خبیا دي څه کم کوي خوراکم یوسف یې خوري دا میوې شاوخوا څه خود دي خوراک دي څه دیوانان وجعلنا فيها من جنات ونخيل وعناب جنات نخيل خرما او د انګور وفجرنا فيها من العيون فدام زكي كي شاو قالا وليت للي دا چاپ كي جاري كري مش ليأكلوا من سمره دا فارد دي دا چاپ دا چاپ دا حاب ليأكلوا من سمره چمه بيوخت وما عملت ويديهم او حال دا رشنا دا دي لا سولن دي رشن كري دا ستاس راسو راسو رشن كري دي اللاوي ناما رشن كري ففلا يشكرون پرنو ولي شكر نك وي بدبخت ولي شكر نكاش سبحان الذي خلق الازواج كلها د دنیا تمام جوړي الله پیدا کړی مما تنبت الارض د دې چې مما تنبت الارض د نباتات عالم نباتات ومن انفسهم د عالم انسان ومما لا يعلمون د اوشانو سره جوړي دي چې غدي خبر نه ما درته ول نو اصول زوجیت دا ډیر زبردست آیات په دا دلیل دي د تمام کائناتو د اصول په خپل آپس کې د انتاج دا پر چا مبني دي پر زوجیت باندې ومما لا يعلمون عالم نبات هم دی عالم انسان هم دی عالم حیوانات خود دی چی دی و مم مالا عالم شپغه بنی وز دی سر هم نخلاسی د دنیا په هر شي ما مثال لدل کړی دا برق نه دی کړ دا برق په چانه لګی په یو تار لګی یا د دنیا ګټ سیندان دی راځه مسی په یو تار نه سی لګول زکه وصول نست دا وصول نست صرف یک یو ذات الله دی دغه د امتیاز دی چې دا نور ټول شان چې نتیجه ورکړي نو بل تبا احتیاج لري کن یو بل ته په همه احتیاج لري چې سمره او نتیجه ورکي یک یو ذات د چاره د الله خدای ته توحید دغه توحید نقطه خدای موږ اوس واسنه لري په دامه چې تفسیر نور دې تکول جدید ساينس ډیر تحقیقات کوه من انفسهم ومما لا يعلمون ته وسغهم وآيات لهم الليل نسخ لهم من النهار فإذا هم مظلمون بالا په دې کائنات کې وګورهم دغه دې ورش په بیا څوک ورست من مجد عباس وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار مجد سنخ تتوائي ده فوز فل توائي عجيب التشبيه واستعارة ده تشي ده دلتا چه سرعي ده تصور وكي كن لكا ده شبه و ده ورج ده خونه ده تور چش برا غوستي ده سپين فوز برا غوستي ده گویا مجد جن را کش کرل تور رسول کن گویا آغا صادر مدوری زنه کش لكا ده پسسر چه فوز دوری کش کی د پسد غوش هغه اصل رنگ ښکارځ بیا پوس پور غوا غوندې بیا هغه پټ بیا ولش کړ نسلخ من النهار فاذا هم مظلمون ګور چې مخراګ زه بیا دې په تور تاریخ کې ولیدلی ولی څوک مزه نه وکړل هغه سربیر سپین پوس نو وای سپین پوس نو ول هغه د دې کښ کې چې دې وکړل تک تور تاریخ پات رټ سټیټ نیول دي او شمس تجري لمن زهارا للمستقر لها ولدت مخبل ډیپټي ورکړي شاباس ته چلیږي په خپل ځای تاجري دی روان دي خپل مستقر لره کن یا مستقر یدي دا مستقر پر هغه ورځ باندې دی خپل خپل اصلي ځای باندې شمس وزم په خپل حرکت کې دی د شمسي نظام باوجود چې دا نور ګرد د دغه شاو خابه نه بازي کی دا نور ګرد د تګرجرا ګرځي دی خپل حرکت لري کن زګه خود انسانان تحقیق دا دي چې دا پوره شمسي نظام په یو معنا معلوم سم تروان دا دی مې کن د قران تصدیق دی تجري د مستقر الله دا دی منی منی الله ادا ما تقدیر په معنا د چمارته شه په هغه پیمانه غلین دا شدې دا تقدیر الهي د پوره کائنات د فار د ریل ګاډي لین ملیدلې د ریل ګاډي کله دوری تللې دا به دوری په سیږي ک دوری تللې دا به دوری په سیږي جی جی جی جی جی اخري یو غرت قوت دی ال فلین ختم سکړي و په دې بیا په پردي خو راځي نه به پېږي ډوډۍ خورایس حق د موش دیم ستا ډوډۍ خورایس خپل ځل سم صدې کې دا څونه ضرور خبر الګ تقدیر العزیز العلیم دا د هغه ضرور ذات دا هغه علیم ذات یو پیمانه دا یو اصول چې ول ورکړي دا ټول کائنات دغه پابند کړي وشمس وسخلن والقمر قدر الله منازل حتى ذاك العرجون القديم دي عدس فوجمي دا فارمج منازل مقرر کړي قدرناه منازل قدرنا له منازل دي دا فارمج څه مقرر کړي منازل خود ګرځي را ګرځي خپل گردش کی شد دا ځای پوری بځي ته دا ځای پوری برځي ته دا ځای پوری بځي ته دا ځای پوری اچي لاغس قبالانه سیتلې یو منزل هغه دي سالاره پرکې چلور موسم پرکې یو وار دوره خوچا پرکې فمیاشت لاغس رمیاشت پیدا کیږي پنځل سرش به یو خوراواني پنځل ورځ پر بلی خوراواني پر کال کې بیا یو دوره کوي پر مار باندې شاوخه ګرځري ګرځ بیا څو دا یک د څلور موسم لحتا ذکر ارجون القديم اخري دا سسي لکه يعرجون یو ترجمه خو عامه ترجمه شي درته کوي ولا کده د خرما د درختی پانه چې ته د سراغ برګ کې او زړه سوي هم د چټینه تګیدونه خو ما درخته فانی خو ملدل خو دغه شی دی کله ته وسته چې فرض کده چې تای دا د شی چې تای یو د شی تکرار واخ لږه تک د شی کاجه څه تر عمل نیست چې د شی کې خو نو ما سپوږ بین دغه نه قدر یا یې ګسر دا تر کې خو دی لري دی نری او ارجل الخدی لك اغدا د قجوري پاړه یا لشت چې زړه سوي ام یا ارجل القديم یو ترجمه باز خلک دام درته کوي ولکه اغا پرګوټ یا پرچوټ پردا پوند چې بده چیش لګولې څور دا وایي نه نه دی هغه تاسو کوش اخونو چې ډیره زمانہ پرګرځي خو نو وخړل وسلو وسلی دا ځای نه دی دا دغه تربیه ختم شي مربعیت ختم شي د نری څوکي وکی کن دا ما بین لا بیا مې وڅ سره وری دغه شي دیس ونیسي نو خواجه ملمی خاص لکه سپور می تشبیت کله ارجون عطا د چتان بیر ته ساره وګرځي لکه ارجون قدیم یا غدا درخت فان چې دا ترس لا شمس یم بغی لا هان مرتدا حق حاصل دین دی ممکن نه ده د فار ان تو درې کل قمر چې دی ول سپور می دی لاندې کی پس بیره دی پر سپور چې کړه ته کولای نه الله داس نظام ورکړي دا چاته خپل سمت ورکړي هر څوک په دایره لري خپل حدود لري دا غفاقي کېږي دا پدې کېږي کدا سره ټکراو شي د دوی سیاري د ګرد دنیا پر اساس سکت تباتیش زکه خو ډیر خلکو په خپل وصول باندې په خپل هم د سینځدانانو دا ویل دي چې واقعي دا مسلمانان چې کوم رب یادې داسته د دې وصول وي ولزکه دا دون لوی وسی نظام دی دون غټي قرات دی دون لوی غټ سیارید په بعضی اوقاتو کې دا سره رواني په د فضا کې بالکل نږدې سره ورشي بس بیا برت یو خپل لار واخ د بل خپل لار واخ دا دنیا او هغه دون غټ کورات دي که په خپل اپس کې سره ټکراوس د دنیا ټول ټوټل چې څه دنیا نه لاګر تبا کیږي ول دا دغه نه چلیږي د دې بالا یو سپر پاورسته دا لفظ لیکلی او چی شي سره مالې پاس خله دې پردا یو ټکی ګوامازي ما ته وا چې یو لوی الله موجود دی چې علیم هم دی سمیع هم دی بصیر هم دی عزیز هم دی علیم هم دی دا غزات شي د چلیر دغه پیدا کړي سپور پاور منه لو په طاقت وي دغه سلام لعنت لن تجم بغی لها ان تدریک القمر ولا الليل سابق النهار نه داس کولای شي چې د الله اجازه بغیر تجوګي شپه دی سبقت پچاو کی پر نار یو اون پر اون نهار بنیو یو خدا خپل د نظام مطابق آیسته آیسته اگر لندی یا آیسته آیسته دا لندی داغه ماسیو یا یو دم دی شپه دون بدماشی شروع کی یا دی ورځ دون بدماشی دا بل دیگر سره ختم شیکن دا نسیکن وكل في فلك يسبحون حار يو فخبل لاغا دائره كدنن اغا دائره فلك فيه فلك ده جسم نديجته وده جسم الجروي جاهلان مخلوق وكل في فلك فخبل دائره حار حار ستاره حار كرة ده طول كرات فخبل لاغا دائره كرجي كن يو مخصوص دائره ده كن لاغا دائره ده بانجي نجي كن مثلا دانمك مزكا چ دنمار په کوم حد کې په فاصله کې ورسره روانه بس په دغه فاصله کې روانه په خپل حد کې دننه ګرځي پر ځان هم ګرځي پر مرام ګرځي ځکه دوه ګردش لري یو په ځان کې ګرځي بل په مر ګرځي هغه دنمار حدود چې دی هغه معلوم په خاص مقدار دی کنه نه مخته کې دی شي ډیر ور نږدې کې دی نه ځینې لري کې دی کلی رسول هم دنیا ته باقی که ور نږدې سو هم ته باقی بس په خاص انداز په حد کې لواله مزدار مثلا ورځ داس به لاس چونه داس دغه حد اوس دغه حد چې د څونه دغه دوی اته حد لمه سره دغه څخه لید د باندې هم نه ده په دې کې څوم نه د نن هم نه په دغه حد کې دا سر ګرځي په دغه ګرځي شاو فکر په خپل ځان ما اوري دلت په خپل ځان اوري شپه ورځ راته پیدا کیږي چې په مر باندې شاو خا دایره پر کې دای موسم وایت لو ان احمل لا ذریه فی الفل ریاضی نه دي چې اوس درته وایم لاله د ریاضی جون وآيات لهم أننا حملنا ذريتهم بل دليل ذلك چې موږ د اسپاره کوي د دوی اولادک فل فل کل مشحول دا هغه د ټول اولادونو موږ په هغه دک کشته مشحول څه دی دا دک کشته نه نه د ټول سامانو دک په دا ملایم جسم وي و په څنګه نرم شي دونه د سامان دونه وزن شي په سر باندې وان ولا جاب والخد وخلقنا لهم من مثله ما يركبون دغه کشته په مثل باندې موږ نور هم شاند ولا پیدا کړی هغه ګرته توس ورس او ګوتونه بکشي کړی څه هغه بکشي دا ګوتول ورسې ومنداره وګي دروټ بندا د ساحل باندې د دریا پر ساحل ورته ودرېږي ننداره یو وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام بالکل په والله سړي ته غرش کاری کیږي د دروازې د غسمل میږي لکه غرونه دای مل میږي سړي یې غار دی کړي ایلو یو ګوت راوړ خو چې په مشيان خلقنا لهم من مثله ما يركبون د دې فرنګ باندې موږ د کشتې پیدا کړې دي چې هغه مدوی د پکې سپریش د ګرد معجزات دي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق برد سترق بيوشه وإن نشاء نغرقهم كالمرغو غارو تخيبه غرقو فلا صريق لهم يو فرياد رسبهم نكفيدا ولا هم ينقذون أو نبد إخلاص إلا رحمة منا كدي بشتي خسمش برحمت بشت ومتعان إلهي مگر فدغ بشتي شمج يطور جد الدنيا دا فايدي أخستلو موكا دي تور اذا خیر لو منتخو ما بین ایدیکم ما خلفکم ما یبی پختو بیرری دا غذاب اوس چه غست هست مختره روان و ما خلفکم یعنی دا اوس نجدی در تر روان دی بین ایدیکم ما نه چه اوس ما تر لاسو لاندی مخته دی دا دنیا والا عذاب و ما خلفکم ما چه شا تر روان لعلکم تر همون که دیست پر تاسی بنی رحم اوس و ما تاتی من آیت من آیات ربیم چه کل هم دیتی یو بوم موجزه ندر آگلی دا آیات سخد دا موجزات دا دلائل اسخد اللہ الا کانوان هم ورزید مگر دی دا غست چک ایراز دا دو دی دنده چوش کارا کی بیا دیو تاویل بکی وذاقیل لو من فقو مما رزقكم الله چې د انساني همدردی دغه شرف پیدا کی د خیر صفت په ځان کې پیدا کی د انسان خوبی هم در انسان خوبی هم در یت خو د بخلو د رزالت د کنجوسی د حرص مکوي د خپل مالو ته چې الله تی در کړی دی او غریب او همدر ولغو غریب او همدر تاکادا دا خدای قانون مجھ نسوی ما تولے دا خدای خواش دا غازی دا غازی دا در پدر او جئی کن کم مجھ دایا دا مور کئی دا خدای قانون مجھ خراب کئی خدای بدا ناراض کیش دا یو دنیا کی ملحدین و زنادقہ دا گل سر آخی دا دا غد چکا کاغا دا غد خدای خواش نوی نوولی تکاوی غریبی ولی فدا کاوانا خدای گرس قانون دا غد خدای بدا خوش آلا دی کن پدا خواب دا یچی تی مور کئی کن دا چی خبی سمس او دی خونو پا استعزا ویل دی پا تور دا چاوان ولگوار خدای هغه خلق وشکړی دي اوس یې په مش مړی وشکړی دی دي مړی یې په چا باندې په مش باندې دا به دوی استعزاء کول انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا كفار بما انتم الي ان تطعموا من لو يشاء الله اطعمه هغه څوک وخوره که خدای غشتلې دغه خوري دل خود څه کړی و اطعمه نو به خوره ولا هغه څه خرابې ورکړي ان انتم الا في ضلال مبين مسلمانان ته بیل چتی بالکل فغسری غلطی کی روانه است کاکا یو چوکته موزه کړی تی مشته وای مورې خپل ډوډۍ خپل مال فشور نو چې بیا غورته له حق حق د اخرت ته وبیریږي اخرت ته کړ ول اخرت بیا کلو ته راوړ د اخرت ته دې خو نو له دلیل دغه څه ویل ول اخرت مراد ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده لا ويدين دغوي صيحه انتظار کی بس دایوی چیږي تاخذوهم وهم يخصمون شغه چی غبراتی قربانی دسر اسرافیل اولش پلی دا کوم چی پلی ولدان بس بالا دلیل ما نه منینو دلیل نه منی دغه قیامت انتظار کی چې دا سره ټینګم دی بلا په دغه پاس مبایسو کی اختی مناظری بکوی لاخه بش پلی پرو ول سی ول درځی پرکو فلا يستطيعون توصية داسي بي يودم راهو نسي چه بيابا فدا وقتين وصية كواليس نبا كورتا موارات اطلاليس چه تا ودريش يوار كورتا ولارس يعني كي يوار پا پوچي كي گرزي دي داغا وست داغا موقع با نوي دل رش دي يوار شاد زان ورسي دي با كورتا زان ورسي نان نان دا با كورتا ولاغ ديد وچي كن ولد موارات ديد بيابا لاكا وچي فلا يستطيعون توصية ولا إلى آلهم نبا خبل كورتا تا يرجعون رجوع كواليس دوانا مواقلات نور ملاويس ونبا غفز خوري فإذام دا دوامت دا یو خو پکو دا خو آرام کړی ګټ فیضا نفخ فی الصور بیا فیضا من الاجداس الى رب ونفخ فی الصور فیضا من الاجداس چې بیا مخرا اره بیا به دی ټول خپل رب ته دا شرا روان وی لکه چې راتوی دا ټول انسانان بر روان ماشرګات فلا تسمعوا الا همسا د کشاری ما سیوا ګډا بڑا بنئ حساب د خلک د انسانان منو چال جوړ کړی خو خبره بناوړې دلګي او هو انسانان به خبره راوړي هغه ولا کټس لا وری تس بلا نه وي پښتو مزدا حالي بغیر د پښو د کشاری بل یو شی بنې قالو یا ویلنا من باسانا من مرختنا یعنی دا کوس په زبان تش نه وای یا په زبان حال بیا خو یو مرحله راځي من ته تل تخ مختلف مراحل 500 زره کال ورځ ده بیا خو نو خبرو کې سی بیا خو نو ما گفتگوم شروع وي حساب کتاب هم شروع وي دا اوله مرحله دا تر دا عرص لري حساب دري کی بیا ورسته دې مرحله راځي و یا ویلنا من باس هیڅ مل به بر بختي دا چا مجرا پورته ګومې مرقدینا خوش خو زده شپي ده وکن دا د پروتي د زاس رخوت ده كم زي ديال ركوت ركوت تاع تحسبهم قازم وهما ركوت بيتك ها زعما وعدنا الرحمن والها ويدا فخداي شا غورس هاغ نو شا نبيان وباملايان بچو جوري كري مجبرت المولي صاحب داس فكر خلي ديال خوات وارز من دماغ دير خراب كاين رز كاد يخل ولا او داك قران شا خبي ديك اشي خلي وادي كري شا خلات رجي كان هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فخداي شي بيغمران تشكويل كان إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون نبي مقال يوال شيخ بيوي كمخرار جميع لدينا چول بزمر مختص محضرون لتبع حاضر دا بيابل شيخ دا بيابل شيخ دا شيخ دا بيابل كفار وي شو دلت راسي بس وقت دلت قد بلاس تري لبيا دا جهنم غاري تا قد دراولي فدا جهنم پا غار بان اي پا گروب گروب بني راولي کن پا گروب گروب بني راولي قد گروب گروب دا اول گروب راولي بيا بل فرشتو را روان کري لسوني ور تري لی دا زولونو با شرنگي وي کن تق تور مخان بني ولي فرشتو بندي ور تبند کري دا بدل تکشي ني کن قيدان خوبا سيوي ياس کن کنه ياس قيدان سيوي دا قطر آوش دا گروب گروب پر آوستل پا یو کانٹینر کی بیا بیدا بوت بل گروب پر آوه بل بل گروب پر آوه کن خدای دې داغه دنیا نه خیدان کی کنه دا بالکل بس داغه ته داغه د دنیا یو حکومتو دغه د جلو جلان نه دي چې یو ځې بل ځې ته منتقل کی نو یا گروپ گروپ کی کنه تر دې بل تک شنه ول کنه فلی او ملا تظلمون شون شیا په یو نفس په ظلم نه کول کی ولا تجزون الا ما کنتم تعملون نور سزا به نه درکول کی منګر هغه شغه ته شامل کړی ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون اللهم اجعلنا من اهلها اللهم اجعلنا من اهلها والجنتيان والعقا ولا تلقيادي ولا كفشي لا خبر ديك اقا ولا التفتي بيات بين لقيادي وزي سرق قفص رقيق بيا في شغل فاقي هون بشي غول فاقي هون ده تشا غول فاقي شي غول فاقي ولقا قاف فكران كده خلي ديك سلام انا والمليسا ولا ولزمج بعد زمل تني كف فتو بني بشي غول كريو هو زغانا وي دغه وس مرداري قال لي مش فتو بريو نزو كتصفو دور نه نه په قران کې راغلی وي په شغل امپاکټ باندې شغل په حق کې څنګه لا نه متوا پر ته مو شي دې دا چې مو شته دین هم درځي دي کړ سان دي ورته که سره چې په قبرو باندې وس شنختي ولاړی وي په قاعده لوحه پر ولاړی وي تاریخ لیکل شوی دا هم د مو زوی وخت وکړ د باندې مور ته پټۍ تړلې و والله دې پښې شغلې پاکې و ابل نو ابل خو نه ته ځې کار و ته دغه ځې کار و یو ملاو طالب ملاو ژبه خو درلول چالاکی درلول زموږ پیسې نهسته بل یو امی پیدا شپانه سره یمی پیدا ول یار زو ته بوله شو دغه سینټ خاطر جاهلان خلک دي مثلا دغه شی ولا کې ته ولاد چې جاهل خلکو پیر پرسته علاقه وکړ ول نو بس ته وڅو ته ما پیرسی زبنو سم ورید په دغه خدای پیسې خوره شي ډیر پیدا کې خدای من سره برابر اختر را روان دي که ها بس دې روان هغه دې ده ورتول بس ته بده خبر نه کړ ته نو پیر صاحب نو زبستا اوقات نظام الاوقات تم ته بل بدل مقرر کوم چې دا تم دی وظیفه کې دا تم دی آرام کې دا چې مراقبه کې دا تم بیا پلانې دنده دا پلانې ذکر کې پلانې ذکر کې ستا وخت به ګر تقسیم کړم دا شی یو غانته و نیمه مته خلکو سره ملاقات کوي فدا تم کې بنو خلک ته مریدی هم ورکایې کړ نور بس بیا ما در افریل د فدا وخت کې شدل تک شینستلې بس ته بیا یو ټکی وای تقریر خبري ما کو کن بس ته مازی خالی د شوی چې ګل بس بیا ما تر افریج د کن تقریر زفه کوم کن خلق وو جدا څه په لاخته دي زموږ لیکن دا پیر به خیر رسیدلی نه دی یو ټکی وای مولي صاحب څه کاټه تقریر پوه دي دا د خون الفاظ ټونه نه معنی ډاکټر هغه سره هیڅ په نه وځو هم لیکن هغه چې هغه ټیم راغی کښې نه وای کله وځو خلک تر اغلی دی پر ټول دی بیا ته هم شروع دی دی نه سي نه سي هغه ټکی یې وس دا راوی له غول ها پاس لخلی هو وتل کړه حالا بلا هوا زمان یرانس چشمان نخو زمانی در مارا وای کن خوزی نو چگه ور بارا پر ای کن بس دید اقیش دستی چاپا کولاش ول حضرت دا فرمایی چه قرآن پر مجید کرا غیلی دی این ناس حاب الجنت اليوم فی شغل انفاقی هون دو دقزیتی شرکه یاد کن بس پر جنت شروع د جنت خو به خود یو پنځه سوایتونه یاد نو دا جنت دی داسې جنت دی داسې غوري داسې غلمان ان کان نو هم لؤلؤ مکنون یطاف علیهم بخزار لذت ابا شروع زا غایات پر تفریق حق را په تفریق حق نو دوی غانټه تقریر پر کیږي په جنت سره دوی غټه داسې کول وی خې کول شي هغه را شو وی زوی دی عمر تا پیر چون رسیدلې دی په دایې وټ کیږي دوه دې ما دی وکړ خپل سره یا دی کنه ویار دغه یو یو ټکی وای دا املا دون ډیر معنی معنی جن را وکشلې داس معنی جن را وکشلې می خټی خساخته پیسې په ډیر شولې پی شغل ان پاکی ګوت ها دای په خپل یو شغل کې لګیاوی خوشاله خوشاله فکرین زما خوشاله هم دوی ولی واجی ولی آیا واجی خسره دی غیش ولی آقا نوری مول سره دی هم واز واجون فی ظلال نعن الارائک دا دا جنت خبل یو خاص انداز دا سعیود خبل یا سعی لری کن فی ظلال نعن الارائک پر اریکو اریکا اصل کیو کی دا غطا دا کرسی رازه نیده شری دا تا گپ پا کیو لی یو خاص کسم دیش دیش آو خواه گردی امرا گردی سترا کرسی بی چاہن پی کر اللہ لہ رائے کے متکی گندش تکیہ بے پکی لگے لی لہم فی آفاکیتا ہوں لہم آدھاون فاکیحاتی بمخری واللور خدا تلا لہوش در تکوہ میں پر قرآن جی جوری دوارہ ہے نسو یاد اولے والپچہ شیر در تخلاص کھو لندے در خلاص کھو ما یاد دعون چھتا خواری آگستا بس بس یہ تو ترابہ دول چیش خواری لند سکن کم در خدا تلا وز دا قرآن در پا جنت پا تفصیلات ہوئی دوانا قرآن بفل جور سوئی ولهم في أزواج لهم في فاكهة فاكهة دمي ويدي ولهم فيها ولهم ما يدعون والتساري أقل زوم تتخواري أغسطو تو سلامنا لالا إذا في شيء دي الله بورتو سلام يقال لهم من رب الرحيم يقال لهم خالا من رب الرحيم سلام بورتو الكيش الله ببلا كيف برا فورج دي ابن ماجي روايات كرازي نسي رونا برا فورج دا جنتي عن بقر تسر لقياي نسي بل قسم يو خاص رونا با بدا جنت بيداش قد اخوات متوجيش قد متوجيش الله بفر يواجب كيفيات ورتر اشكاره سيكا بشخ بوك ولا لا شيء ما يقوم نادي ما عنده ولك عقاب بسخانت قوم انا براوي اغا پر هدير ديكن ولك عقاب يا بشي ما انا سيكن ولا لا سي ور دي دار درك بس دارا وي امش دا غا قال كن قال هاي بني ادم زو مري كن هر كن بن تب شي ما انا كن وش تي وش ما يا وش ندي ما انت كن وش بيات سوي كن دا كن كن ني ا د کور والا بورا دنګر اخستی و دي چا مو شه مې نه دی وی یا ار څه دي ورسته کرا دی ورته وې دلته لري او څه دې شل خو شور واجو خو شې وې چې یو شه نه دی مانده خو شې سره بیا تر راته ونیول ودا کار کې دل ور واجو دا بني ادم بني ادم دا څه دي بیا بشه مانس و یا مجدا مجدا الله وي ټیک ته بس بیا به نورو ته نه هفته کښې دغه چم کوئ دغه چې بدا جنت کښې څه چمونه کوئ دغه کوئ بیا به په هفته کښې جمعې په ورځو ورځ ملاقات کو. الله اکبر. سلام القول من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون فداورز بمجرمان تلاوي چه جداس جداس دي جنت نعمتون خود جنتيانو دي سنجد فارق پل جهنم دي علم آد اليكم يا بني آدم هي دا اولاد آدم ما تاست دعواتي او دا لوري نوه در کري کم لوري الله تعبد الشيطان تاست شيطان عبادت بنا كوي پيروي بنا كوي انه لكم عدو مبين دا ډېر ستا ښکار دښمن وانی عبدونی زما عبادت تنها به کوئ دا صراط مستقیم دا هغه صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا دغه شیطان خو له تاسو څخه یو ډېر لوی مخلوق یو ډېر لوی مخلوق جبلا مخلوق ډېر تاسو څخه ګمراهان کړي فلا فلم تکونو تعقلون تاسو په دغه باندې نه پوهېږئ عقل نه لرئ تاسو په عقل نه ودرلوئ په دنیا کې نه په پوهېداست عليه جهنم التي كنتم توعدون تاغ جهنم دي چلتي سر وعدا كول كيدل اصلوها وداخل سي ورن نوزي بما كنتم تكفرون الله دي مشتفنا جيني راكي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ده مشرق بغايش دي پر خلوب مهرون ولگو بیا بد مشرق غايش چوك بغايش ايديهم دي لا سن بجغيش وتشهد گواهي بوركي دي بشي اوربان بما كانوا يكسبون دي چكري وامل كړي كم كسب كړي ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون الله وي په دنیا کې که موږ زه دا وغواړم دغه ظاهري سترګې نه دي خپل پیغمبر ته وایي دا زما په وس پره ده کنه چې دا سترګې دی وراوارې کړم دا مخون نه یې وراوار کړم کنه ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم ولاوارې کړم لاس په تېر کړم الله خپل پیغمبر ته وایي دا م په وس پره ده چې دا لاس په تېر کړه لاس په تېر پوهېږنې به دغه مخونه د سترګې وراوارې کړم کنه بیا به پر مخه راځغلي یم هېڅ به نه ویني کنه دا یې راځغلي څه به وویني یا ولو نشاء لتمسنا على عيونهم موږ به لاس تېر کړو کنه تمس به یې کړو یعنی اوارې به یې کړو پر سترګو باندې فاستبقوا الخيرات بیا به دوی فاستبقوا الخيرات دوی به لارې ته منډې را هم وي لیکن فأنا يبصرون بیا به یې ویني نو سترګې نشته ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم الله ته څونه جلال ژغېږي ولکه زه دا وغواړم دغه ستا مخالفین دا کفار نه دي ول هو ول دا ځای په ځای لکه ډبرې دغه شپې وچ کړم که څوک ناست دی په ناسته به ډبره کړم ولاړ دی په ولاړه به ډبره کړم که چوغه دی په چوغه به ډبره کړم که په کور کښې دی په کور کښې به ډبره کړم که په روډ روان دی په دغه حالت کښې به ډبره کړم دغه ډبرې به ولاړې وي سپینې سترګې به نیولي ول دا مې هم په وس پوره ول ولن شاه ولا منسخنه ولا مکانتهم ځای په ځای باندې فما استطاعوا مضیا یا به دوی د تګ استطاعت هم نه لري مضیان د شاوان د تګ وس به نه لري ولا یرجعون نه به بېرته د واپس کېدو یعنې چې پر کومه خوا روان دی دورې به تلی هم نه شوئ نه به بېرته پر شا راګرځېدی شي نه به پر شا راګرځېدی شي نه به مخ ته تلی شي ځای په ځای به د میخونه کړم لکه دا په بعضې علاقو کښې د جګ جګ د ادیرو کښې نه دي غټ غټ څه شي ولاړ د شنختې نه دي لوی لوی کاڼې را وړي دا جګ جګ کاڼې را وړي پر قبرو باندې درې ول داسې به یې در ولرو جګ جګ ل د پرشو په شان باندې به یې دله وګرځوم دغسې به ولاړې نه به مخ ته تلی شي نه به شا تلی شي سپینې سترګې پهنې دا مې په وسپره نه یې کوم دا ستا وجود رحمت دی کړه ومن نعمره ننکس فی الخلق افلا یعقلون یعنی دوی په دغه باندې نه پوهېږي چې دا قیامت راځي څنګه راځي ول دا سړی دي څه له کومه ځای ولاړی کوم ځای ته لکه د کوچنیوالي څخه ولاړی ځواني وه پر شباب و شباب و کباب و مستی وه هیهی و بېرته اخري ناس بېرته راغبرګ شو که نه شو نو نکس خو فی الخلق موږ دی بېرته خپل په خپل پیدایش کښې دننه را نسکور کوي که نه دی بېرته په خپل پیدایش کښې دننه نسکور شو نسکور څه معنا هغه ابتدایي حالت یې شروع شو غاښونه یې ووت بېرته یې لکه د کوچني نور غاښونه راشي او هغه دماغ عقل هواسې هغې دغې شي بېرته لکه ده کوچني که نه ول دغه دلیل نه دی خو له دغه ځای ولاړې دغه ځای ته له هغه ځای ولاړې بېرته دغه ځای د کوچنیوالې لوی شولې لویه بېرته څه شول ول نو ته څه یې خو له ژوند د څخه ولاړې مرګ له مرګه بېرته ژوند نه شوی را تلی دغه دلیل ومن نوکن عمر هو چې موږ کوم چا ته ډېر لوی عمر ورکړو نو نکس خو دی موږ بېرته را واخله نو سکور کړو فیل خلک یې په خپله پیدایش په خپل بدل افلا تعقلون افلا یعقلون دا خلق نو عقل هم نه لري نه په پوهېږي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر قران مبين که تاسې وایي دا پیغمبر څه شي کوي شیرونه وای الله وای ما شیر نه دی ورشولې و ما هم بغیله هو نه دی د پاره دا پکارو مناسب دی ان وای لا ذکر و قران مبین نه دی دا منګر یو د الله له خاص خو ذکر دی یو د پندو نه نصیحت یاداش د الله کتاب مو قران مبین لینذر من کان حیاچ دی و بیر ویغه څوک چې ژوندې مړي خونونی وحق القول على الكافرين او فيصله ثابت سيف او اتمام حجه توس پر کافرانو بن اولم يروا ان خلقنا لهم ما لم عملت ايدينا عاما فهم لها مالكون اي دوی ته دغه نه معلوم دي دا نه ویني چې موږ دوی لپاره پیدا کړی مما کم شان ها شان چې ما په خپل لاس ولا جوړ کړی وای یاره په خپل لاس جوړ کوی طالب اوس غوږ نشي ولکه ونی چې کنه نا وخت سو هي ور پرې ځکل مما عملت ايدينا دوی موږ لاس وو دوی لپاره جوړ کړی دي کنه فهم لها مالكون او مالکان چو پیدا کړی ما دی مالکان دی دی دغه ته دی نه ګور د نعمتو شرم نه لې وزلل لهم فمن ارکوهم بیا تابع فرمان مرګر چولې دی د حیوانات د دونه غتوش د دونه دنیا د دونه لوی جاس د هم ګرد د فرمان ګرځولې فمن ارکوب ومن یاکلون باغو بني باز بن سپریږي باز سر خوراکونه فلم فی منافع ومشارب په د حیوانانو په دی انعام شرفیانو د دې 500 منافع هغه منافع تفصیل بل دی درته سوې ومشارب مشارب ولګر سره حوزونه هغه دغه حیوانات دوی ته پرچو حوزونه موزور خود دی نو لوش دی خو نوګر د غلای چې نه ا شدی ځنی چې فلا یشکرون تر شکر کیونی کوي وتخذو من دون الله الها لعلهم ينصرون و دا بیا خدای یعنی دې لپاره مقرر کړی دی چې شاید بیا هم په سخته په کار چې نصرت به مو کوه وا فرای در وخت لا يستطيعون نصرهم ولا هم لهم جند محضرون لا يستطيعون دا دوی معبودان نصرهم دوی د نصرت تواصل لري نه لګي وهم لهم جند دوی او هغه ته جند یو جند وي محضرون حاضر یعنی دوی او هغه په ټوله یو لشکر وي مر سره با په قید کې راته الله حاضر دوی او هغه په ټوله زمر تر زولونو لاندې زمر مشته حاضر کړي دوی دې کوي معبودان افلا يحسن قولهم الله خپل پیغمبر ته وی ته دې پریشان نه کی دوی دا وینا کوم وینا دا چې دا سار ما شام دا تر خبرې کی ان انا لما يسرون وما يعلنون دا دې پوچی وینا دوی دا بدورې دی وینا دا پس خندون په دې مخ شان کی مش خبرې ما يسرون وما يعلنون چې دې په پټه کې کې فشکاره کی زته ته حلونه مو بیا راولم کډی ته اچو اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وعجب شيء ده انسان ځکه ومره تر ټولو مار چا احسان باندې په دکړې او تر هر چاله مخه دای مات ولاړ وکانه الانسان اکثر شیئ جادل تیر جو درته کوکر دا فزاد هم یس متفسرین هم یس ولکانه جواب شیئ ته انسان دې ته نګور خپل ته خپل پیدایش ته نګور خپل اصل ته نګور د مرداري نطفه ته نګور ډیر ولاړ شو دی ما مز با ما په باره کې خورا جغی جی وری داسې غزی ما بیا با با داسې غزی کن خزیرا واغس نه په خپل ځان کې اس کړم دیم لا ما ته وز مړی نسبه شو دي کوله د دکان دا چوک نه سو خدای مې سو درو بل نه مثلا ثمن چې قاس نه لا نفسه یم چې قیاس کړی په چا باندې ول خپل نه سو نه ژوند کول د دکان چوک نه سو ای خاري پر سر زما نه کومه خدای جوړ کړه دا مردار و بوسم کوم ځای ترا وستل ا انسان دې ته نګوري ان خلقنا من نطفه د مردار څخه دې مشپیدا کړي پیدا او چې بیا مخره آئے ګور خصخي مون دی لوی جګړه مار دی مبین ښکارا نو اسی گایې دې خدای سره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه زموږ د فارق قسم قسم خبري قیاسونه کوي خو خپل زوج وجود یې تک خپل غبی یې ګر زمونې مال کوم ځای تر اوسه قال من يحيي العظام غوش ما تقرير دغه دې شیطان دغه د انسان کوي من يحيي العظام بلغونه په دریه دل دی وکن من يحيي العظام وهي رميم هغه ګرد سکری دې مړ وو واړه واړه سی په خاورو ګټ سی قول ورته وای ورته وای دا سار چې تقرير دې کوي هغه دا غو خورته ورته هغه ژوند کې چې غوال وری پد کوي دا ستاګر تقرير ختم قل يحيي الذي انشاها دغه دې کې برو ژوند کې هغه چې ولری پد کوي ولا مره او هو بكل خلق عليم پاره خپل په مخلوق په اړې سره باندې عالم دی ورک نه تیجنې ته بیا بیا د خوندستی د سوال ورک چې هغه خوراک سم مزه کوه پښول ول خو ته ته ورک تی زو ما دې کړ وې چې دای نه ویني ته څوک هم نه ویني ته هم نه ویني او بل دې عمر کړ دا کم ذات الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توخذون دا هغه ذات چې په دغه زرغونه درخته کې ور درته ساتلې نو کولای شي کنه څه کول دغه ست زادات کولای شي په دغه زرغونی درخت دا بعض درخت شته بعض علما درته وایي مطلق درخت هغه درخت څخه ور جوړیږي کنه دا لرګیس باجی کسان نه با خاص درخت څه په دا چلتن کړی کیمست دا دا چلتن کړ نکستک هغه کسان درخت دی ما دا هوا چې وې دا با دی وې د دې خپل قافس کی دا شاخونو دا شخلی او دا پانی سره ولې کی زرب څور وای دا اسلام به پر لکیش نکستک دا اسلام آباد ته غي هر کال په دوبې کې ور پلکیش ولې ور وای خو بیا یو میاشت لګی یو کاپټران چې وژنې نه پچ پوخی ډیرو ملکو کې دا ترسته اسلام آباد کې په هر کال په دوبې کې پلکیش دا درختي غني دي بس دا یو دم ور سره وای دا زرغونه الله او په دا زرغونه درخت کې ور دنه نه پټولې سي دا زما نظام دی نو دا تا خان صاحب تاسو سره فتا کو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر اگر غنی درختش نه درخت کوم وردل راستلای دی نو بیا ستای د فار فیدا انت من تو خدون چې ګوره بیا تاسو ورته داسی اس ځانو نه پتاو دا وای کل ول دا نه دا سارایا چې دا ودی بل کړی دی په دا غلط نه دی ول هو ول دا قیامت دلت استکل دلت استاو مختش دا ورته نه استکل بس دلت د خدای قدرت فیدا انت من تو خدون ته بلوی ورونه بلوی ورونه چې نه بلوی او الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر لا یخلق مثلهم بلا ولنا ولنا بالکل ایا غزات دې قادر شي اسمانونو مزکی فدا کوي په دې خبره باندې بیرته به دوی بیرته دوباره فدا کوي بالکل به بالکل به او هو الخلاق العلیم دا ډیر لوی خالق او لوی عالم انما امره اذا اراد شيئا عدد حکم د فیصله بس دغه ده چې کله اراده یو شی ته وکړل څورته وایته کون هغه شي ولسا ولا یسای دا یسو ان یقول له کون هغه فیکون وس فسبحان الذی ذات چې دون کامل القادر مطلق ذات دی دی په باب کې دایشي کمزوریان تصور کول غلط دی کنه خو ځکه الله وايي د کمزوري خیال په مامک پاک دی الله پاک دی دای بوس فسبحان الذي بيد ملکوت كل شيء ویلې ترجمون پاک دی د غزات لري چې الله اس کې کوم ملکوت سلطنت د عرش دی او ټول به د غزات راځي د غم کور دی اخري برازي دلت ول په مړي وای اس ول مړي کوم را روان کنده وکړه ياسين والفمري هو اسم الولي فاتي صفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا وحفظا من كل شيطان مارد دري سر خبري دلتا قاعدي دا سورة دري سر خبري فمخافز دي رسالتي هم راخص دي توحيد هم دي أو آخرت هم دا بای سور واقعیتا درې سره اساسي موضوع په مخ راخیست نه دغه وڅخه په ابتدا کې داسې خبرې رااله چې اغا د ادله او د شواهد څخه د رسالت عام دي او اغا خبرې عام پکې رااله دغه صورت په لغه اول ایسک دغه صورت دغه اول ایسا د روان تمام صورت د پاره د اجمالو د خلاصې او د متن یو حیثیت لري کنه لا وی قسم می دي دا په ډیرو صورتو کې راځي بیا چې بلور زل عالم بیا به زید لزرت ویږي چې متعدد صورت دي چ الله جل جلاله په بعضی شیانو څخه تعبیر په هغه سیغو کړی چې هغه د دغه زواتو پر صفاتو دلالت کوي تعین د زواتو نه دی کړی دا به تور د گوا به تور د دلیل به تور د شاهد پر اگر روان مضمون پیش کړی دی دا مقسم به دا عرش چې مقسم به دی دغه مقسم به په ځان کې بیرتا حیثیت د چام لري یعنی الله چې پر کوم شي قسم اخی در حقیقت چې البته مضمون د مقسم علیه را روان دی دغه شیان پر هغه باندې بتوري دلیل بتوري شاهد پیشي بتوري شاهد پیش مثلا والعصر ان الانسان یعنی عصر زمانه توای الله وای دا زمانہ پر دی گواد پر چې گواد ان الانسان لفی خسر څنګه گواد ول ورکی راوارو ورکی راوارو د قومو چې انسان په تاوان کې سوې دي کنه انسان په خپ تباہی تباہی سر مخامخ سوې دي کنه څنګه قومونه تباسو د زمانه هغه تاریخ تا ته خپل د اشکار کی زمانہ گواہی په داور کی د انسان په خسران باندې د انسان په تباہی باندې د انسان په بربادی باندې د انسان په هلاکتو باندې زمانہ ان د زمانه تاریخ تشور کی گواہی ور کی کنه نو ځکه علماء دا وایي چې د مقسم به او د مقسم علیه تر مابین به قامت او مناسبت مدغه به مناسبت وي چې یو دلیل دی بل مدعا ده کنه دلیل د مدعا په مابین کې به مناسبت وي کنه نو چې کوم شی مقسم به هی ګرځي په هغه کې به صلاحيات د دی وی چې پر مقسم علیه باندې بتور د استدلال پیش کول شي کنه بتور بس د خبرې ان زاین سماع الدنيا بزینت الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد دا دغه مضمون دا په متعدد سورو کې مابات کې بیا د تر داغه مضمون چې چیرې الله یادې دا شهاب ثاقب نه وست یان کم سوري دا چې لیکسي په اسانه په پښتو کې څه درته دا ستوري نه دي چې بل فضا کې لیکل کیږي دا په متعدد سورو کې الله مقسم به یې ګرځي یعنی څه ما گواهان یې ګرځي دا راځيم اکثر د هغه سورو په مضامینو کې چې التورستر روان مسله د رسالت بس ته چا شروع رسالت د رسالت باندې دلایل به تور باندې ځکه چې مضمون کې په مابات کې د رسالت را رواني خو مطلع د دا صورت د شهاب ثاقب د دې سره الله شروع کړي و د دې په مابین کې مناسبت څه دی د دغه شهاب ثاقب د دغه خاص مخصوص رفتار په دغه خاص انداز باندې د شپې دغه رؤیت دلی دل کېدل او محسوسېدل د جهان ویني الله وي دغه ویني ولوه ول دغه گواډ شته سره پیغمبر وز دغه یو د پیغمبر در رسالت تر پای مناوین مناسبت سره دا نو بیا تاسو ته چړي ته پته معلومی چې د حدیثو شاو قام تعالی او ته نور زوس خ معلوم چې د شهاب ثاقب چې لیک کی دا چې ته فرض دا کسات سات دا کسات سات دا انتظام د څه د پاره سوی نو خدغه بیا دغه صورت کې یا بل صورت کې یا بل حدیث کې دغه وضاحت خو نو به رسول الله را ته کړی او قران را ته کړی چې دغه باندې مشت شي کو دغه مراده شیاطین ولو کړ دغه شیاطین پر ولو کوم شیاطین چیرې دي څه دنده کوي ول خدای هغه شیاطین دي چې دی سمای دنیا ته هلته د فرشتو په دفترو کې ګرځي بیا خبرو ته غوږ نسی دغه چې د خدای کوم فیصله د مزکی د فارق قطعی کړی وي فرشتي خو نو سره گئی فرشتو ته خود څو شپې د مخه حواله کیږي هغه فیصله نو بیا دوی دا مراده شیاطین ول ورس د فرشتو هغه دفترو کې شاو کاګت وجورته ونیسی لاغی خو خبری راغلاک الته کاهن لې راوړي چاته ولا ور کاهن ته ولا ور کاهن به بیا ول سبادش کیش بل سبادش کیش چونکی دا یو داسې عملو دا یو داسې عملو چې د سر خطر داو چې د قران قرانیت پر خلقو مشتبه نس بیا وست د قران قرانیت پر خلقو مشتبه نس لہذا الله دې صد بابو کی چې د قران نزول شروع کړي د دې پیغمبر علیه السلام دور را شروع سو د باقاعده تنظیم یو فرشتو ته ډر ورکې چې د مفرې دی اوس کړه د چې بالا دروازو سره پورته راځي د اسمانو دغه حال چورکوي اغلا کوي دته مفرې ولې یعنی دا پر دوی دا بندیز د کوم وخت ولګي چې د قران د نزول انتظامات شروع سو. نو د قران د نزول انتظامات د قران د نزول د پیغمبر د پیغمبري خو نزول څخه پیغمبري شروع سره رسالت شروع د دغه ستورو د دغه خاص مخصوص طرز چې محسوسیش د دیو د رسالت سره یو خاص تعلق پیدا شو کنه سپیدا د رسالت د شواهد اسکه ګرځي کنه ګد خلاص زکه پر هغه سورو په ډیرو متعدد سورو کې الله په هغه صورت په مطلع په ابتدا کې د شانو مقسم به یو ګرځي یا به عبارت اخرى دغه شواهد وګرځي چې مقسم له اگر رسالت تر رسول نو مناسبت کوم څه کړ دلیل ګرځې دی څنګه دلته دا خبره هم را روان نو ځکه د رسالت موضوع په کې ګرځ د چاواله په ګرځ او د خپل خو توحید چې دال دغه اول د ادریسه صفات وبن تذکرت هغه نفوس هغه کم صفات لري په دغه صفات خاص په دغه صفات مخصوص په دغه حیات مخصوص چې دې منظم ولاري د صف پن هغه نفوسی کم سو نفوس چې هغه صف بسته نفوس الله عز ما دې قسم په چا باندې پر هغه نفوسو باندې په هغه ککریو باندې په هغه زواتو باندې کم زوات چې صف بسته دي اوس دا صف بسته څو دا خو نو لدغه لفظ دلته نه ښکاره کیږي د دغه معنی تعین به د نور دوی سره بیا سره مالکی چې دا د چا صفات دي د چوک چې د شریعت سر خبر وي د شریعت په مزاج خبر وي د شریعت په اصطلاحاتو خبر وي نو بیا پته لګیږي چې دا د دې مشتاق چوک جوړې دی د دې اوس نو په شریعت کې موږ وګرځیدلو چې هغه نفوس هغه زوات چې هغه ته په بعضی اوقاتو کې د الله له طرف څخه باقاعده د صف بندي ورته حکم دی نو هغه خو په دغه درې طبقه یعنی دوه طبقه یا په درې حالاتو کې یاد فرشتي ولې د فرشتو په باب کوم پاتې شکر ازي چې د الله چې کله عبادت کوي دا سم منظم په صف ودري په نورو امتو کې جماعت نه وو د امت ته جماعت الله ولور ځکه د الله پیغمبر په امتیازاتو کې دا فرمای چې زما د امت صفونه په داسې انداز جوړ کړل الله موږ مامور کړو پر داسې طرز عبادت هغه چې د طرز عبادت د چاو د فرشتو اوس معلومه شوه چې صف بندي د چا صفت دی دا د فرشتو صفت په بالای دنیا کې لیکن لاندې دنیا کې د مؤمن هم صفت دی لیکن په حالت کې د صلات حالت کې د چا په هر وخت کې بده صف نه نه خو دې ګرځي ګرځي ګرځي ته یوز نه ډوډۍ نو د مؤمن خو صفت دی لیکن په بعضی مخصوص اوقات کې په بعضی مخصوص امکنه او مواضع هر وخت خو بنې دا غرنګ د مؤمن صفت بل وخت هم په بعضی مخصوص اوقات کې خاص کر په هغه زمانه چې دا آلات او دا اسباب د حرب نو ایجاد شي په تورو په زغرو باندې جنگ هغه وخت جنگ څه ترای کېدی يحب الذين الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم داس مزبوط ته دیوال ولاړ نو دا معلوم سول چې صف بندي د مؤمن صفت په دا خاص کې هم په دا وخت کم ځای چې دا دي چاپو جهاد په حالت کې د حرب او فرشتي هم کله کله چې په جهاد راشي وسولې نو با په دې دوران کې دیما صفونه سره ودرول خپل معلوم سو چې دا غم استاکه څوک دی مجاهد دی و مؤمن دی په حالت کې د صلات یا مؤمن دی په حالت کې د جهاد یا د الله فرشتي دی په هغه خاص اوقاتو کې د عبادت دغه معلومه شو کنه اشد نو خدا معلوم شو چې الله وایدا زما دې قسم به پرغه مؤمنانو باندې چې په حالت کې د منځ داسې په منظم صف سره ولاړ وي یا زما قسم به پرغه مؤمنانو باندې چې په حالت کې د جنگ د دشمن په مقابله کې داسې پر یو منظم شایسته صف ولاړ وي یا دې زما قسم به پرغه فرشتو چې په هغه خاص اوقات کې د الله عبادت ته په صف باندې سره ولاړ وي شي به دی وخت دی اوس مزمن سره روان دی د الله وحدانیت سره روان مزمن کول ان الهکم لواحد و الظاهره خبره د دغه مؤمن دغه عمل که په حالت کې د حرب او د جنگ دی که په حالت کې د صلات او د مانزه دی که د فرشتو دی دا د الله پر وحدانیت پر یو کامل انداز په یو منظم او واضح شایسته انداز دلالت کی د الله پر عزت کی نک ک الله واحد شریک نه وای لا واحد لا شریک نه وای اور الله دبر لوی ذات نه وای نو دا سب بندي بچيري وای دا انسانان مدد فدا منظم انداز باندې عبادت کړه وست بس داس دکې کزمرو کړو دا یو په داس ترتیب باندې دا مضمون رب سره پیدا کوي.